Te oda tata. Kajmama, húzza az időmet, össze vissza pofázni. Kajmama, össze vissza pofázni. Hazaértem 3-9 fejettel, most nem pofázott sokáig. De mit pofázni? Tehát hajj, vegyem a vagy mi? Akart magát rövidre vinni, de siessem. Akart rövidre vinni magát. Akarja vizetni magát? Hát, nagyon beted, nagyon rosszul húzza az időmet. Hova magát, ha hitnál, akkor én majd elvitelni. Most fogok tartanálgatni össze-vissza Nikónak, aki szórakoztatni fogja. Lehet kapcsolatni a telefon is, neki el volt keveredve, mert nagyon beteg. Van rajtad? Van. Na, majd ide az éjszára ráhívta, jó? El volt nagyon mámat keveredve magával. Ilyen nyugodtan ráhívta, nem fogja. Na, szesz. Nézd le kapuk, már gyújtott van. Igen, de vannak olyan, hogy nem bír magába. Nem bír magába most, a hiogat, és össze-vissza szorikodni, hogy felidegesíti. Majd betegségével, nem kellett volna. Ja. Indulj el! Indulj!